السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المتقون الإسلام، محاضرة اليوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تتزمزي نقطة مبيلي. Nukta ya kwanza, kaifiyatu sala, namna ya kusali kisheria. Na nukta ya pili itakuwa fadlu qiyamul layl, utukufu na ubora wa kisimamo cha usiku. Katika maudhui zilizopita nyuma tulizungumziana kuhusiana namna ya sala inavyomwokoa mtu kutokana na maovu na machafu mbalimbali, na hii itakuwa ni mhadhara wangu wa pili kulingana na kipindi cha mwaka huu au mwaka uliopita, mwishoni mwa mwaka uliopita. Sala, namna ya Muislamu anapotakikana kusali kisheria. Tuelewe kwamba watakao faulu ni wale ambao watakaosimama katika ibada ya swala kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na Allah akasema na kuliweka wazi jambo hilo kwa kusema, kad aflaha almu'minun, kwa hakika wamekwisha kufaulu waumini. Wanasema nazuoni wanahau, kad idha dakhala fi fi'l al-madi tufidu tahqiqi wa taqribi. Harfi ya kad inapoingia katika kitendo kilichopita inachukua moja katika maana mbili. Maana ya kwanza, uhakika wa kutokezea kwa jambo, na maana ya pili ni kukurubia. Ama hii maana ya kwanza yenye kutokezea uhakika wa jambo, Allah anaisema ndani ya sura hiyo, Suratul Mu'minun, kad afla almu'minun, hakika washafaulu tayari waumini. Si kama watafaulu baadaye, Allah ametumia kitendo kilichopita, tayari wamekwisha kufaulu waumini. Na wanazuoni wa balagha wanatuambia, intibaru ma yakunu, hapa panachukuliwa na kuzingatiwa vile itakavyokuwa, yani itakavyokuwa kwamba waumini lazima watafaulu tu. Kad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Na tukasema maana ya pili ni kuonesha, kad tusidu takrib, inaonesha au inafidisha jambo kutokezea kwa muda wa karibu sana. Mfano anaposema muadhin, kad qamati salaa, imekurubia kusimama swala. Ni kosa kufasiri kwa hakika imesimama swala, ni kosa, inakuwa si tafsiri sahihi. Bali tafsiri sahihi kad bi maana takrib, imekurubia kusimama swala, kwa sababu mwenye kuadhini akimaliza kukimu sala tu, imamu anasogea mbele kwa ajili ya kuswali. na kwa ajili ya kuwasalisha Uislamu. Kad kama lisala, imekurubia kusimama sala, na kadi hiyo hiyo inapoingia katika kitendo cha maudhar kadhalika vile vile tufidu maana, yani inafidisha moja katika maana mbili. Na hayo kiangalia katika sharha tuhfatu sania, sharha ya Jurumia, nikuta hii harfu hii amezungumza kwa katika namna hiyo ambayo nimeelezea. Kadhalika kadi inapoingia katika kitendo cha mudhari ina maana mbili, ina maana takthir, ina maana taklil, na ina maana takthir, ina maana taklil. Mfano, kad yafuzu almujtahid, kad yafuzu almujtahid, hapa haina maana ya huenda. Kad yafuzu maana yake takthir, mara nyingi hufaulu mwenye kujitahidi. Kad yafuzu almujtahid, mara nyingi hufaulu mwenye kujitahidi. Hii ina maana ya takfir. Na ina maana ya taklil, kad yafuzu kaslan, mara chache sana hufaulu mtu mvivu. Kad hiyo hiyo kwa mtu mwenye kujitahidi, maanake mara nyingi hufaulu. Kad hiyo hiyo kwa mtu mvivu, maanake mara chache mtu huyo anafaulu mvivu. Kad yafuzu kaslan. Na baadhi ya wakati kadi inapoingia kinati mudhari, inapokuja kwenye aya za Qur'ani, ina maana ya tahqiq. Ina maana ya tahqiq. Kad ya'lamu Allah, hakika anajua Allah. Kad ya'lamu Allah, hakika anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifiyatu salah, namna ya kusali. Kad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Alladhina, ambao hum wao, fi salatihim, ndani ya sala zao, khashi'un, ni wenye kunyenyekea. Kwa hiyo khushu'i katika sala ndiyo jambo lenye kutakikana. Hakika wamefaulu wale ambao, fi salatihim khashi'un, ndani ya sala zao ni wenye kunyenyekea. Utaona hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza sala, wale ambao katika sala zao ni wenye kunyenyekea ndio ambao wamefaulu. Je, sala inaanza kwa kuswali tu? Kwa maana ukifika msikitini wewe na kusema tu Allahu Akbar ukafunga sala, sala haianzia. Sala inaanza katika at-tahur, kwanza kujitoharisha. Na Mtume akasema at-tahuru shatrul iman, kujitoharisha Muislamu ndiyo nusu ya imani, yani ndiyo nusu ya Uislamu. Unasimama katika jambo la kujitoharisha, yani tahariki kama mwanamke hana hedhi, hana nifasi, hana hadathi ndogo, hawala hana hadathi kubwa. Unaanza katika udhu, na udhu maana yake yapatikane maji ambayo yalikuwa safi kabisa, yenye kufaa kujitoharishia maji hayo. Baada ya Muislamu kutayarisha tayari maji yake, akatia udhu, na huo udhu wenyewe atia udhu kama alivyotia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini tuizungumzie sala na hali ya kwamba siku zote tunaswali? Naam, tunaizungumzia sala kwa sababu awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyama as-sala, ibada ya mwanzo kabisa atakayohisabiwa mtu kiamani ni ibada ya sala. Fa in salahat sala amaluhu kullu, ikiwa sala hiyo imetengenea, basi panategemewa sana kutengenea matendo yake yote. Wa in fasadat, na ikiwa sala hiyo imeharibika, amekwenda amesali na kuharibika kwa sala, maana yake ni kusali kama anavyotaka mwenyewe pasina na kufuata miongozo ambayo ameibainisha na kuiweka wazi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wengi sisi msali la ada, tunasali kiada, kimazoea, kwamba bibi yangu kanifundisha, shangazi yangu kanifundisha swali, basi naswali vile ambavyo nimefundishwa na babu yangu na shangazi yangu na jamaa yangu. Hatusali hasa sala ya kuisoma, wenye kuisoma sala ni wachache mno. Sasa ikiwa ibada ya sala ndio ya mwanzo kuhesabiwa kiamani, na ikitengenea sala hutengenea matendo yote, ikiharibika sala imeharibika matendo yote, Kwa hiyo sala ni kitu muhimu sana kwa Muislamu, na ndio maana utaona kiamani kwamba hata wale watu watakaoingia motoni wataulizwa wale ma salakakum fi saqar, kitu gani hasa kimekusukumeni fi saqar, katika moto wa saqar. Na moto wa saqar ndio katika mioto iliyokuwa mikali mno kuliko mioto yoyote. Saqar, moto huo sifa yake Allah anasema la tubqi wala tadhar, haubakishi wakati unapunguza, wala haubakishi masaza kwamba kuna majivu majivu yamebakia hivi. Moto umeunguza halafu kuna majivu yamebakia, haubakishi hata majivu. Kiswahili wanasema haubakishi wala hausazi, yani unaunguza kila kitu. Lawahatu lilbashar, moto huo unaunguza zile sehemu nzuri katika uso wake, kama anavyosema Abdullah bin Abbas kwenye aya hii. Kwa hiyo sala, kwa nini watu wote wataulizwa ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, watasema sisi hatakuwa ni miongoni mwa wenye kuswali. Walam nakun nut'imul miskin, na kwa upande mwingine wala hatukuwa sisi tukilisha maskini za Mungu chakula. Kwa hiyo mwanzo kabisa ibada ya sala inaanza katika tahara. Tahara maana yake mtu atoharike mwili wake, kadhalika yale maji yanayojitoharishia, kadhalika namna ya utiaji wake udhu, namna ya utiaji wake udhu, yani atie udhu kama maji yenye kuturuzika, na natia udhu mara tatu, akianzia bismillahir rahmanir rahim, itakapokuwa hayuko choni ataanza kwa kusema bismillahir rahmanir rahim. Na sote tunaelewa jambo la kutia udhu, lakini mimi nitaizungumzia katika jambo la kutia udhu ile sehemu ambayo watu wamegafilika nayo sana, nyingine nitaziwacha. Sehemu ambayo watu wamegafilika nayo na ambayo ina amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika udhu ni jambo la kupangusa kichwa, ambapo Allah anasema wamsahu biruusikum, na pakeni vichwa vyenu. Kwa hiyo kichwa huwa kiposhwa, kichwa kinapakwa. Na upakaji wa kichwa ni upakaji Mtume alikianzia mukaddima raasihi, akianzia mbele ya kichwa chake, hata dhaba bihima ila kafahu, mikono yake ile anairejesha katika kisugu chake, thumma raddahuma ila makani alladhi bada'a minhu, kisha anairejesha katika sehemu ambayo alianzia, thumma adkhala isba'ihi, kisha Mtume alikuwa akiingiza vidole vyake viwili sabahataini wa shahada fi udhunaihi, ndani ya masikio yake, wa masaha bi abhamaihi, na hupangusa Mtume kwa kutumia ibham, vidole gumba, wahia udhunaihi, nje ya masikio yake. Huo ndio upakaji ambao Mtume alikuwa akipaka. Vipi sasa upakaji wa Mtume ulikuwa namna hii? Mikono hii anachukua maji alafu anayatia maji yake, mikono yake anaweka mbele hapa, anaipeleka mpaka kwenye kisogo, pasina kuiachia anairejesha tena mpaka mbele, kisha anaingiza vidole vya shahada pasina kuacha mikono ndani ya masikio, kisha anapangusa kwa kutumia vidole gumba nje ya masikio yake. Hiyo ndivyo ambapo Mtume alipaka kichwa. Lakini je, mbona tunaambiwa kwamba kuna kupaka thalatha mara tatu tatu? Hiyo hadithi yake ni dhaifu. Hadithi ile kwa sahihi kichwa kupakwa ni mara moja tu, kama kala Ali ibn Abi Talib, kama alivyosema Saidina Ali ibn Abi Talib kwamba Mtume wa masabir asihi wahidatan, Mtume alipaka kichwa chake wahidatan, mara moja tu. Hakadha binaki wa masabir asihi wahidatan, alipaka kichwa chake mara moja tu. Kwa hiyo kichwa kinachukua hukumu ya masikio. Falimadha lam tusamma udhu, kwa nini Allah hakutaja masikio kwenye aya wamsahu biruusikum, pakeni panguseni vichwa vyenu, kwa nini Allah hakutaja masikio? Qala kathiru min alulama, wanazuoni wengi wamesema aludhunaini min arras, haya masikio mawili haya ni katika sehemu ya kichwa. Kwa hiyo Allah aliposema wamsahu biruusikum, pakeni vichwa vyenu, maana yake inaingia hapo masikio mawili. Ama wale ambao wenye kupaka kichwa kwanza baadaye wakachukua maji mengine kwa ajili ya masikio, hadithi yake pia imekuja ni dhaifu. ili kutia udhu ule kuwa sahihi, kichwa na masikio ni mara moja tu. Hii ndio sehemu ambayo niliona niizungumzie katika sala la udhu, kwa sababu hii ndio ambayo sehemu ambayo watu wameghafilika nayo sana kabisa. Baada ya udhu, kinachofuatia hapo ni kuelekea kwenye ibada ya sala, ni kuelekea katika ibada ya sala. Baada ya kuomba zile dua za udhu, ni kuelekea katika ibada ya sala. Je, katika ibada ya sala kuna kutamka nawaitu usalli salatu kadha? Kinachotakikana ni nia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, innamal a'malu binniyati, hakika matendo ya ibada yanalipwa kwa mujibu wa nia, kwa mujibu wa makusudio. Qala ahlu lugha, umesema wanazuoni wa lugha akiwemo Ibn Faris katika kamusi lake Mujam Ibn Faris, Ibn Faris anasema kuhusiana ania, akasema ania hiya alqasdu, nia ni kukusudia. Kwa hiyo makamusi yote ukifungua neno nia unakuta alqasd ni makusudio. Kwa hiyo ndo ambayo Mtume anazungumza hapa, innamal a'malu binniyati, hakika matendo ya ibada yanalipa kwa kile ulichokikusudia. Kwa hiyo hata ibada ya funga vile vile inalipa kwa kile ambacho mtu amekukusudia. Ndio maana maulamao wanasema ikiwa atatamka, imetokezea kutamka maneno kinyume na nia yake, basi kinachukuliwa ni nia, wala lafudhi yake haichukuliwi, kwa sababu lafdhi sio nia, lafdhi matamko tu. Nia inakuwa fil qalbi, wala yadkhulu lisani fihi, wala nia haifungamani kabisa kabisa na ulimi. Kwa hiyo wakati mtu anapotia udhu, anaposali masala ya kusema nawaitu usalli salatu dhuhri arba rakaati lillahi ta'ala Allahu akbar, huu utamkaji haukuja katika upande wa shirki. Wala usigururika na kudanganyika kwamba mbona wanazuoni wanasema ndiyo, wanazuoni wanasema na wanawajibu wa kutoa rai zao. Ni rai, kinachochukuliwa ni dalili sahihi sarihi, dalili sahihi iliyo wazi wazi katika sala la kutamka nia. Je, yule ambaye katia nia sala yake sio sala yake ndiyo, sala yake ndiyo, wala haibatiliki sala kwa kusema nawaitu usalli salatu dhuhri arba rakaati lillahi ta'ala Allahu akbar, wala sala haibatiliki, sala ni sahihi. Lakini kule kutamka kwake amefanya makosa, kwa sababu tamko lile halikuja, hayo maneno alikuwa yatamke ndani ya moyo wake, maneno hayo ya nia alikuwa yatamke ndani ya moyo wake. Lakini akitamka basi amesema tu, kinachukuliwa na kuzingatiwa ni kile ambacho kimo ndani ya moyo wake na wala sio ile lafudhi yake. Naam, baada ya kutia nia huko, kinachofuatilia sasa ni kufunga swala. Katika uinuaji mikono kuna kaifia tatu za uinuaji mikono. Ima ni kwenda sambamba na takbira ihrami, takbira kuhirimia sala, Allahu akbar, yani mikono inainuka, na inainuka mkono sambamba na mabega. Khadwa mankabai, tuma likuwa kino mikono mkabala na mabega yake. Mkabala ni huu. Kuna baadhi ya watu utaona wanafunga sala mikono inaika hivi, Allahu akbar. Ndugu zangu, huo si mkabala, kwa sababu hata Kiswahili tunaposema nyumba yangu na nyumba yako imeelekea na mkabala, nyumba yangu iko mkabala na nyumba yako, bila shaka tutakuwa tunaelewa kwamba nyumba yako na yangu zinatizamana, ndio maana mkabala. Kwa hiyo huu si mkabala pembeni. Mkabala ni kuinua mikono mbele yako na usawa na mabega. Riwaya nyingine imekuja usawa na masikio, halafu ndio unasema Allahu akbar sambamba, ndio unafunga mikono. Namna ya pili ya ufungaji ni kusema kwanza Allahu akbar, ndio unainua unafunga. Namna ya tatu ni kusema Allahu akbar, unafunga kwanza Allahu akbar. Naam, ni wapi mikono inawekwa katika swala? Je, inawekwa katika juu ya kifua, inawekwa kwenye tumbo, inawekwa kwenye kitovu, inawekwa popote? Kinachoangaliwa hapo ni dalili ambayo iko wazi. Mtume aliweka ala sadrihi, juu ya kifua chake. Wameitilifiana na zuoni kifua, ikiwa ni kifua ni hapa, kwa maana karibu na shingo, au kifua ni hichi hapa, au kifua hata huku. Kifua ni kifua chenyewe, yani sio karibu na shingo, sio karibu na shingo, yani kifua hichi, ima ni juu ya kifua chenyewe au chini kidogo ya kifua ni sehemu ya kifua, au chini zaidi ya kifua pia ni sehemu ya kifua. Ama ufungaji juu ya shingo, huu si ufungaji sahihi na ufungaji makosa. Baadhi ya watu Waislamu wanafanya, utaona mtu anafunga tena namna kama msalaba hivi, anafunga hivi anaona ucha Mungu mkubwa. Ndugu zangu, ni huo si ufungaji uliokuwa sahihi, na ufungaji huo ni ufungaji wa wanaume na wanawake. Yani hakuna tofauti kati ya mwanamume na mwanamke katika ufungaji wa swala. Kadhalika, baada ya hapo kinachofuata ni kusoma dua ya kufungulia sala, ni refu, ziko tofauti, lakini almuhimu mtu akiyataka kwa ukamilifu haya au kwa kiasi ya kujisaidia, akikitafuta kitabu hicho kidogo tu, inaitwa Risalatu fil Wudhu'i wal Ghusli wa Sala, risala kuhusiana udhu na josho na sala, kidogo tu, na ina peji 23. Kwa hiyo mtu atakwa siku moja anaweza kukisoma chote hicho, hata kwa siku moja chote anaweza akakisoma, kwa mtu ambaye kama nyinyi walimu unasoma siku moja tu. Mimi naamini walimu wote wanasoma siku moja tu, sababu mwalimu kwa siku moja anatakikana asome karatasi zisipungua 300. Sheria ya walimu, kwa siku mtu afanye reference ya kusoma karatasi zisipungua 300. Sasa sijui sasa tunafika angalau 200 napita sasa nasema napita. Mashallah, kama tutafikia kiwango hicho cha walimu wetu kuweza kusoma peji kama 300 au zaidi ya 300, basi ni kiwango ambacho ni kizuri, si kidogo, kiwango kizuri. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alikuwa akisoma kwa siku peji 3000. Kwa hiyo ni kitabu kizima hicho, ni volume nzima hiyo, peji 3000, na zote anazifahamu na zote anazielewa. Ya Allah, ala tujalie tuwe na hima hiyo. Yani ndugu zangu, ubongo, kitu cha kunoa ubongo, ubongo unanolewa kwa kusoma. Baada ya kula vile vyakula vyenye kusaidia katika ubongo, nilizungumzia nyuma kidogo faida ya vipi ubongo wako utaufanya ufanye kazi vizuri. Tukazungumzia kula tangawizi, tukazungumzia zabibu, tukazungumzia kunywa maziwa, matikiti hayo, mapassion juice, mapassion inanoa akili yako vizuri sana, mazoezi. Kwa hiyo baada ya kula vyakula vya kusaidia ubongo, unatakikana usome sana, na unachokisoma ukielewe. Uelewi manake uwe na vitabu vilivyozunguka karibuni yako pale, makamusi ya madictionary ya kuzunguke. Ukiwatembelea baadhi ya walimu majumbani, unaweza ukalia, mwalimu lakini vitabu hana, sijui inakuwaje mwalimu lakini hata reference huna. Yani leo tumetosheka na laptop, yani kila kitu mtu laptop, lakini vitabu vyako viko wapi? Hana. Unatakikana uzungukwe na vitabu visifungua 100, uzunguke na vitabu visifungua 100. Sizungumzi na mwanafunzi, nazungumza na mwalimu. Wakati huo tunasoma, mwalimu wetu akatambia, somo langu huwezi kulichukua isipokuwa katika kila somo uwe na vitabu 15. Kama huna, darasani kwangu ondoka. Ukasema hii sasa ngumu kweli kweli. Ukienda kumwomba mwalimu wewe angalau tupunguzie, akasema basi huna uwe na vitabu 5. Kila somo uwe na vitabu 5. Yaani wewe ndio msomo wa Mungu, huna kitu. Kila fani, yani kila fani kusanye vitabu 5. Ndugu zangu walimu, tunasaidiana, tunashauriana. Kama tutafanyia kazi elimu yetu hiyo kusoma, kwa sababu mwalimu ni ambaye anatarajiwa fani yoyote, elimu yoyote anaweza kuingia, kwa sababu yeye tayari ana vitu vya kuweza kumuingiza katika ufahamu wa somo lolote, isipokuwa hajakusudia tu. Kuna watu wasomi lugha ya Kiarabu, lakini wakikusudia wanaweza kusoma, kwa sababu tayari njia za walimu wanazo za kuweza kufahamu. Hiyo ni faida ambayo tunapeana. Kwa hiyo ukitoka katika takbira ihram, takbira kuirimia sala, inachofuata sasa ni usomaji wa Qur'ani, suratul Fatiha. Kwa kuisoma bismillah yake kwa kusirisha, ndiyo ambayo halisi sasa imekuja hivyo, na kuisoma bismillah kwa kuisirisha, lakini sio kuiwacha kabisa kabisa. Kama utaiwacha kabisa kabisa bismillahirrahmanirrahim, sala yake mtu itakuwa imebatilika, kwa sababu sura Fatiha ni aya katika bismillah, ni aya katika sura Fatiha. Wengi katika maulama wamekwenda hapo, wamekwenda hivyo. Baada ya hapo sasa kinachofuatia ni sura nyingine, sura yote, na Allah amesema fakra ma tayassara min al-Qur'an, soma kilichokuwa chepesi katika Qur'an. Ndugu zangu Waislamu na ndugu walimu, katika usomaji wa Qur'ani tunatakikana tuisome Qur'ani kwa ahkamu tajwidi, tusisome kimajaka. Kimajaka maana yake kwamba hakuna kituo, wewe unakwenda tu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Hiyo inaitwa kimajaka. Kwa hiyo Qur'ani utakikani kuisoma hivi. Qur'ani Allah anasema waratil Qur'ana tartila, isome Qur'ani kwa tartil. Na mwenyewe uichuni sauti yako ile, ibadilishi sauti ya kuzungumza na sauti ya usomaji wa nyingine kabisa. Yani siwe sauti ya uzungumzaji na sauti ya kusoma ndio ile ile. Yani mtu lau kama atakusikiliza katika Qur'ani aone kwamba umekuna sauti nyingine ambayo umeitoa. Na maulama wanasema tazyinu al-Qur'an, tazyinu sauti fil Qur'an tazidu fil aql, kuipamba Qur'ani kwa sauti inazidisha akili, ufahamu. Na mtume kasema laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, si katika sisi mtu ambaye asiigania Qur'ani. Kuna watu wanaona taabu ile kuigani ile, ana taabu. Na mwingine sema jionesha tu, jionesha bwana. Sio kujionesha, soma hasa Qur'ani, isome kwa sauti nzuri, mwanamme mwanamke. Ikiwa ni mwanamke basi isome, ikiwa wako wenyewe au yuko na mume wake. Tena mwambie sasa, mume wangu hebu sikiliza kiraa ambacho unajua hivyo kusikia katika maisha yako. Apige kiraa kweli kweli, mume mpaka apende. Mimi hapa mke wangu nimepata mke, lakini leo yuko na mke wangu, hebu pige kiraa leo. Basi mtu anaweza kwenda mbio kwetu kiraa tu cha mkewe. Kadhalika mke vile vile anatakikana aisikilize Qur'ani ya mumewe. Namna mumewe anavyosoma Qur'an, anaanza kumtania kama nitakusomea kiraa ambacho duniani uko hivi ukisikia. Lakini kisiwe kibaya. Ama kweli umesikia kiraa ambacho sio kusikia. Maana kibaya kweli kweli. Kwa maana kiraa kiwe ni kiraa kizuri. Naam, kwa hiyo usomaji wa Qur'an unatakikana uende kwa ahkamu rajili. Baada ya hapo kuna kurukuu. Kuna kurukuu. Na rukuu mikono yake hii afanye kama anakamata magoti, lakini asiyakamata. Ule uwekaji wake katika magoti uwe kama amekamata hivi, lakini hakukamata magoti yenyewe. Halafu mgongo wake unyoke sawa sawa, huku akisema subhana rabbil azim, subhana rabbil azim mara tatu, au atasema subhana rabbil azim wa bihamdi, kisha atasema sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakna alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yuridah. Haya maneno ndugu zangu Islam ni bora sana. Maneno haya alisikika sahaba mmoja akisema nyuma ya mtume ya Allah. Mtume aliposema sami Allahu liman hamida, ni sahaba akasema rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakna alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yuridah. Lakini ya maneno ya kufundishwa huyu sahaba alisema mwenyewe tu, nimejidia hamu tu na mapenzi ya sayyid. Baada ya sala mtume kasema manil qa'il, nani alisema maneno yale? Sahaba akaona kafanya kosa kubwa sana, kaleta kitu ambacho mtume hajakufundisha, kwa hiyo akanyamaza. Mtume akauliza tena manil qa'il, nani alisema maneno yale? Sema leo nitapigwa hapa mpaka basi. Akanyamaza tena sahaba yule, manil qa'il, nani msemaji? Antetemeka sahaba akasema kwa huzuni, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, mimi ndo nasema, nisamehe sana. Mtume akasema laqad ra'aitu bid'an min almalaika yastabdirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan, nimeona kikundi cha malaika wanayakimbilia hayo maneno yako uliyosema, yupi ayaandike mwanzo? Umetamka maneno mazuri sana, ndo akaanza kujikaza, nisimamie mwana mimi. Lakini mwanzo alikuwa na anaogopa na ana hofu. Kwa hiyo haya maneno tuyaseme katika swala. Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayka ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Lakini wapi utayapata haya? Utayapata kwenye kitabu Sifatu Salati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka tara. Huko yako kwenye kitabu hicho ndugu zangu. Mtu asije akanifuata niandikie, yako kwenye kitabu hicho. Kama una ukakitafuta ukakinunue, umo ameeleza lakini kidogo. Ameeleza lakini sehemu ndogo sana. Lakini umo utapata adhkari nyingi ambazo mtume alikuwa akizileta baada ya kutoka katika rukuu. Kadhalika uko katika rukuu natakikana utulizane. Yaani usidonoe donoe. Utulizane. wa amma fi rukuu fa'dhimu fihi rabba. Mtume anasema ama katika rukuu mtukuzeni sana Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma fi sujudi, ama katika sijida fajitahidu fi du'a, jitahidi sana kuomba dua. Fakaminu an yustajaba lakum, na yakinisheni kwamba mnaitikiwa dua zenu. Kwa hiyo katika sijida unaporejea katika rukuu, rabbana walakal hamdu, kadhalika mikono inarejea pale pale kama tulivyosema, mkabala na mabega. Halafu unakwenda katika sijida mashuhuri, tunaelewa, tunakumbushana tu, katika sijida utasema subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subuhun kudusun rabbul malaikatu warruh, ni katika adhkari ilikuwa tukufu sana. Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi marakan alayka man yuhibbu rabbuna warda. Unasujudu tena, alafu naita tasbihi, na kabla ya kutoa salamu, kwa maana baada ya tahiyatu, baada ya tahiyatu ya kwanza kuna dua fupi, atahiyatu ya pili kuna dua na kutoa salamu. Baada ya salamu, ndugu zangu, ndugu zangu Islam, baada ya salamu sala imekwisha. Ama kuomba dua ni jambo ambalo limekuja la mtu ataleta dua. Dua baada ya sala ni jambo ambalo lipo kisheria. Mtume kamwambia sahaba wake Abu Dharr, la tada'anna dubra kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, na adhkari nyinginezo. Kwa hiyo ni kuonesha kama baada ya sala dua na dhikri zipo. Ulama wanasema hizo ni dhikri na hizo ni dua. Ama kuzileta kwa pamoja, jambo hilo halikuja katika upande wa kisheria. Yaani mtume hakuomba dua za pamoja baada ya sala, ile jambo halipo. Kamaliza vitabu vyote ukuti. Hata wanaosema basi hii ni rai, lakini sio hadithi. Sio hadithi. Kwa hiyo baada ya sala mtu anatakikana aombe dua mwenyewe binafsi. Sio dua ya kuombewa. Na wala sio dua ya kumsubiria imamu ndio aombe dua. Kwa sababu dua wewe ndio mwenye haja yako, na wewe ndio mwenye kujua matatizo yako na kitu gani unatakikana. Imamu hajui. Hajui ghaibu imamu. Isitoshe imamu akiomba dua anajiombe yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo unatakikana kila Muislamu baada ya hapo aombe dua. Hiyo ilikuwa ni nukta ya kwanza, lakini nukta ya pili tutaifupisha sana. Nukta ya pili, fadlu qiyamil layli, fadila ya kisimamo cha usiku. Fadila ya kisimamo cha usiku. Ndugu zangu Waislamu, tunaelewa kwamba sasa tunaingia katika kumi la mwisho. Kumi la tatu. Kumi la tatu. Kwa hiyo ndio kumi la kujitahidi sana katika ibada. Lakini la ajabu, katika misikiti hivi sasa, misikiti imepwaya. Safu katika misikiti zimepungua. Wanawake majumbani hivi sasa wanalala tu, wanasubiri sikukuu. Yani hawana habari ya swala. Kwa hiyo tujitahidi katika majumba tusali qiyamul layli. Allah anasema minal layli fata'ajjad bihi, na katika sehemu ya usiku acha usingizi kwa ajili ya kusali. Nafilatan laka, hiyo ni ibada ya sunna kwako wewe. Asa an yab'athaka rabbuka, kwa hakika atakuinua mola wako makaman mahmuda, pahala patukufu. Kwa hiyo qiyamul layli, wanasema wanazuoni, huwa da'bu salihin. Kiyamu layli ya da'bu salihin. Kiyamu layli ndio mwenendo watu wema walikuwa na kiyamu layli. Allah anasema inna nashi'ata layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Inna nashi'ata layli, hakika kuamka wakati wa usiku. Kala bila an-nashi'a al-qiyam, akasema kullu laylatin nashi'a, usiku wote nashi'a ni muda wa kusimama. Inna nashi'ata al-layli, hakika kusimama usiku kufanya ibada. Hiya ashaddu wat'an, ni wakati wenye kuwafikiana zaidi. Wa aqwa muqila, na lile neno latulizana, kwa sababu wakati ule ni wakati wa utulivu, hakuna zogo. Kwa hiyo qiyamu al-layli ni ibada ya lazima kwa Muislamu, ni ibada ya sunna ambayo imepotezwa. Ibada ya sunna ambayo imepotezwa, Muislamu anatakikana awe na qiyamu al-layli. Awe na qiyamu al-layli. Sahaba mmoja alikuwa na ibada ya qiyamu al-layli halafu akaacha. Mtume akasema ni mal abdu Abdullah. Abdullah ni mtu mzuri sana, lau kana yakumu qiyama al-layli, lau kama angekuwa anasimama kisimamo cha usiku. Yaani ukitaka kwa ni mtu mzuri sana wa dini, basi kuwa na kisimamo cha usiku. Kisimamo cha usiku kinakuondolea ria. Mtu kama una ria, basi ria inaondoka kwa kisimamo cha usiku. Lakini ibada ngumu. Si ibada ya masara, ni ibada ya wanaume na ibada ya wanawake kweli kweli. Yaani mtu wa kawaida ibada hiyo ya usiku haiwezi. Na mtu mmoja ananiambia mimi sheni kisimamo usiku kuswali na kunapishwa sana. Kwa hiyo siwezi kusimama usiku. Sababu ni ibada ambayo shetani hakuwati. Kusimama tu basi anakuja katika mawazo yako. Na kama utajifanya mcha Mungu sana ukazima taa zote basi zile nguo zako anazigeuza katika sura fulani, kuna kama kitu kinakupitia hivi, kuna nguo zako mwenyewe hivi. Shekhi wetu alikuwa na maneno, anasema unaweza kusali usiku kuona kama nguo inapeperuka, kuona kama kitu mwenyewe, ukasema we kumbe nguo yako mwenyewe unaambia wewe. Ukiingia waupe tu, ah, kumbe ilikuwa ni shati kumepeperuka na upepo tu bwana. Kwa hiyo ni ibada ya wanaume, ni ibada ya wanawake, ni ibada ambayo ukisimama kisawa sawa, basi moyo wako unasafika, moyo wako unatulizana. Kwa hiyo tujitahidi sana kusimama kiamu layl. Muda umeenda, inshallah tufikie hapo billahi tabaraka taala. Tukaribishe maswala majuma matatu kwa mujibu wa haya ambayo tumeyazungumza.